to taniej. W Media Expert. A jak? Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch Fit 2. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 399 zł. Teraz za jedyne 299. Taniej o 100 zł. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiej w Radio Niedziela, 23 marca, minęła 19. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. O częściowym zawieszeniu broni rozmawiają w Riyadzie Amerykanie i Ukraińcy. Kolejne spotkanie z Rosjanami. Białorusini przypomnieli w Poznaniu i Warszawie o Dniu Wolności, święcie nieuznawanym przez Mińsk. Stopniowo wracajmy do aktywności fizycznej na wiosnę, radzą lekarze. Powinniśmy zweryfikować ten nasz stan zdrowia. Skontrolujmy się u lekarza rodzinnego. W Arabii Saudyjskiej kolejne rozmowy o pokoju w Ukrainie. W Riyadzie spotykają się delegacje amerykańska i ukraińska. Tematem jest częściowe zawieszenie broni. O początku spotkania w Arabii Saudyjskiej poinformował przewodniczący ukraińskiej delegacji minister obrony Rustem Umierow. Jak napisał, w programie znalazły się propozycje ochrony obiektów energetycznych i infrastruktury krytycznej. Omawianych jest też szereg złożonych kwestii technicznych, a w skład ukraińskiej delegacji wchodzą eksperci do spraw energii, a także przedstawiciele marynarki wojennej i lotnictwa. W Riyadzie ma dojść także do rozmów Amerykanów z rosyjską delegacją. Kreml wskazywał, że tematem rozmów może być wznowienie tzw. inicjatywy czarnomorskiej, czyli blokowanej przez Rosję żeglugi na Morzu Czarnym. O możliwym zawieszeniu broni na Morzu Czarnym mówił też specjalny wysłannik USA Steve Witkow. Paweł Buszko, Polskie Radio. Przez Poznań przeszła białoruska opozycja. We wtorek Białorusini obchodzą Dzień Wolności nieuznawany przez Aleksandra Łukaszenkę. Mińsk zapowiedział, że rozpoznanym na zdjęciach uczestnikom obchodów będą odbierane pozostawione w ojczyźnie majątki. Wielu z maszerujących ulicami stolicy Wielkopolski osób w obawie przed rozpoznaniem i represjami wobec bliskich, którzy zostali na Białorusi, miało przyciemniane okulary i zasłonięte twarze. Mnie tutaj nic się nie stanie, no ale jak ktoś zobaczy, że to jestem ja, to może grozić moim rodzicom, bliskim, które jeszcze zostają w Białorusi. Jestem przeciwko reżimu Łukaszenki i Putina. Mnie jest bardzo ważne być razem. No, moja rodzina jest w protestach jeszcze od mojego urodzenia, więc całe życie w tym jesteśmy. Kontynuuje pani tę myśl? No tak, niestety, bo no, musimy o to walczyć. W Warszawie białoruscy opozycjoniści nieśli 300-metrową biało-czerwono-białą flagę niepodległej Białorusi, której nie uznaje Mińsk. Lekarze ostrzegają, zbyt szybki powrót do uprawiania sportu po zimie może mieć przykre konsekwencje. Radzą, żeby wracać do aktywności fizycznej na wiosnę stopniowo, a zanim zaczniemy ćwiczyć, wykonajmy podstawowe badania. Może nie rzucajmy się od razu w wir bardzo dużej aktywności takiej fizycznej, że wszystko zrobimy od razu i od razu będziemy w świetnej kondycji. Powinniśmy zweryfikować ten nasz stan zdrowia. Skontrolujmy się u lekarza rodzinnego, niech wykona podstawowe badania typu EKG, badania krwi, oceni, czy jesteśmy gotowi na tą aktywność i w jakim tempie wrócić do pełnej kondycji. Mówi dr Mariola Kozłowska-Laskowska, zbyt duży wysiłek fizyczny może się źle skończyć dla naszego zdrowia problemami z sercem. Jest już strona internetowa, przez którą można zarezerwować krótki pobyt w Wenecji i zapłacić za przepustkę. System wprowadzono w zeszłym roku, ale teraz bilety wstępu są już droższe i kosztują 10 euro. Ta opłata turystyczna obowiązuje tylko w niektóre dni, wiosną i latem. Obowiązek opłaty turystycznej rozpoczyna się 18 kwietnia. Dotyczy turystów, którzy nie wykupili w mieście noclegu i zwiedzają Wenecję od 8.30 do 16.00 w weekendy i tak zwane długie weekendy do końca lipca. Goście hotelowi płacą podatek turystyczny od 1,5 do 5 euro za noc, turyści jednodniowi 10 euro. Warto jednak dokonać opłaty co najmniej 4 dni przed przyjazdem, bo wtedy jest taniej. Wprowadzając w ubiegłym roku opłatę jako ekonomiczny środek odstraszający, władze zatłoczonej Wenecji mówiły o chęci ograniczenia liczby turystów. Przeciwnicy opłat zarzucali im jedynie chęć zysku, argumentując, że nowy system nie wprowadza żadnych limitów frekwencji. W ubiegłym roku do kasy miasta wpłynęło 2 200 000 euro. Wstępnie szacowano, że będzie to trzykrotnie mniej. W tym roku liczbę dni z biletem zwiększono dwukrotnie, do 54 dni. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. I jeszcze jedna informacja. Po karambolu zablokowana jest droga wojewódzka nr 102 na skrzyżowaniu z ulicą Morską w Łukęcinie w Zachodniopomorskim. Są poszkodowani, na miejsce leci śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro padać nie będzie, tylko na północnym zachodzie i wybrzeżu i tam też najwięcej słońca. Poza tym pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu. Na południu i południowym wschodzie lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą 5 stopni na Suwalszczyźnie i na wybrzeżu, 11 w centrum, 14 na zachodzie do 15 stopni na południowym wschodzie. Zapraszamy do reklamy. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię. Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czekają na Państwa Hanna Szczęśniak i Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. A ja nazywam się Hanna Szczęśniak. I bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa, którzy są z nami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tych, którzy słuchają nas teraz, bo włączyli trójkę, ale także tych, którzy będą nas słuchać w przyszłości, a może oglądają nas lub obejrzą ten koncert w przyszłości w internecie. Jest nam niezwykle miło, że możemy tutaj w trójce połączyć no, tylko pozornie nieprzystające do siebie światy, czego dowodem jest twórczość naszej dzisiejszej bohaterki. Miałam mówić krótko, wiem, Hania, już kończę. Chciałam tylko powiedzieć, że wchodzimy w wielki tydzień obchodów urodzin 63. radiowej trójki. Co ty na to? Co na to Radiowe Centrum Kultury Ludowej? Radiowe Centrum Kultury Ludowej też obchodzi już swoje 31. urodziny. Radiowe Centrum Kultury Ludowej to miejsce, które wspiera artystów sięgających do źródeł, chcących grać muzykę naszych korzeni, naszych przodków, ale grać ją po swojemu, współcześnie, tak żeby opowiadać o naszych tu i teraz emocjach i myślach, muzycznie łącząc to, co dawne, z tym, co nowe. Ta nasza wrażliwość, ta współczesna wrażliwość jest bardzo istotna, więc już po raz drugi w ogóle się bardzo z tego cieszę. Łączymy nasze urodzinowe obchody. Nie patrzymy na siebie w kontekście kto starszy, kto młodszy, bo muzyka, która sięga do tradycji, wiadomo, jest po prostu zawsze przed nami wszystkimi. Ale artyści, których słuchamy, to są artyści, którzy mają właśnie tę naszą współczesną wrażliwość. To też jest ideą właśnie działalności Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Więc jestem przeszczęśliwa, że ten dzisiejszy wieczór spędzimy w towarzystwie artystki wyjątkowej, która zresztą zaprosiła równie wyjątkowych muzyków, aby towarzyszyli jej dzisiaj wieczorem. No i właśnie ta współczesność, bo tego wieczoru w trójce słuchać będziemy o tym, co znamy wszyscy, o dniach, kiedy nam się zwyczajnie nie chce, o wspomnieniach, które bywają trudne, o walce, by zaznać wreszcie trochę wolności we własnej głowie. Maniucha Bikont to doświadczona artystka, ale swój pierwszy solowy album z elementami elektroniki, popu, jazzu i właśnie muzyki tradycyjnej wydaje teraz, bo teraz właśnie postanowiła opowiedzieć o tym, co ją cieszy, drażni, boli, koi, opowiedzieć małymi słowami o wielkich rzeczach. W takich historiach, mówi Maniucha, ważne jest to, że ktoś je usłyszy. I my słuchamy ich już teraz w trójce. Maniucha Bikont, a wraz z nią Asaf Talmudik, Ksawery Wójciński i jeszcze pan Pospieszalski. To porządki do tekstów Marcina Wichy. Hej, jak się masz? Jak się masz? Hej, jak się masz? Jak się masz? Dziś się nie mam. Dzisiaj nie. Dziś mi brak samej mnie. Dziś się nie mam. Dziś mnie brak. Nie mam po co, nie mam jak być na czasie. Być na czas, w swoim czasie czas. Być na czasie, być na czas, w swoim czasie czas. Być na czasie, być na czas. Hej, jak się masz? Jak się masz? Hej, jak się masz? Jak się masz? Bywa dobrze, bywa źle. Nic się nie ma, miewa się. Wczoraj byłam, bywam dziś. Wczoraj drzewo, jutro liść. Wczoraj drzewo, jutro las. Hej, jak się masz, jak się masz? Dziś w programie mamy kurs, podstawowy kurs przebierania, wybierania kurs. Co za małe kładę tam, co za duże tam. Coś rozdaję, a coś kładę tam. Co nieważne tu, a co ważne tu. Coś wam oddam, coś zachowam tu. Dziś w programie mamy kurs, podstawowy kurs porzucania. Przyjdzie czas, dam, dam, dyla, dam, tra, la, la, la, la, dam, dam, dyla, dam, bo jestem zła. O tak! króliczej norze. Jeszcze się wykopię w dogodniejszej porze. Dam dyla dam, dam dyla w las, dam dyla dam, gdy przyjdzie czas. Jeszcze się wykopię, jak odchowam młode. Już mnie nie zatrzyma rząd ani rodzina. Dam dyla dam, tra la la la, dam dyla dam, bo jestem zła. Nasmażę kotletów, nagotuję klusek. Ucieknę z tej nory i nieprędko wrócę. Dam dyla dam, dam dyla w las, dam dyla dam, gdy przyjdzie czas. Kotletów z cieciorki i bewsztyka z soi. Polecę do miasta, nikt mnie nie dogoni. Dam dyla dam, tra la la la, dam dyla dam, bo jestem zła. To nie koniec. Z marchewki i mąki napiekę wam ciasta. Kiedy to się skończy, polecę do miasta. Dam dyla dam, dam dyla w las, dam dyla dam. Zostawię wam kocioł zupy z kalafiora. Ucieknę do miasta, gdy już przyjdzie pora. Dam dyla dam, tra la la la, dam dyla dam, bo jestem zła. Zostawię wam pocztę oraz gry planszowe. Pójdę tam, gdzie nogi zaprowadzą głowę. Dam dyla dam, dam dyla w las, dam dyla dam. Ucieknę do lasu, kiedy to już minie. Może kiedyś wrócę, a może i nie. Dam dyla dam, nikogo nic nie zrobię dzisiaj, bo wolny wybieg, wolne duchy, wolny Tybet. Wolne chwile, wolne moce, wolne wnioski, wolne noce, elektrony i lektury, wolne żarty, wolne chmury. Droga wolna, teraz, zaraz, biorę wolne wszystko naraz. Droga wolna, teraz, zaraz, biorę wolne wszystko naraz. Droga wolna, teraz, zaraz, biorę wolne wszystko naraz. Dziś w programie mamy mnie, dzisiaj trochę mnie, winę, nie za wiele mnie. Dziś przez chwilę mówię ja, dzisiaj mówię ja, właśnie teraz, właśnie tutaj ja. Dziś najwyższy jest już czas, wiem, że to już czas. Właśnie teraz przyszedł na to czas. Kontrabas.

Kiedy mnie proszą bardzo mile, odkryj na nowo tamten dzień, przeżyj ponownie tamte chwile. Dziękuję, nie, nie, nie. W pierwszej osobie to opowiem, opowiem o tym pierwszy raz. Jeszcze nie wiem, jak to zrobię, lecz chyba czas, już czas, już czas. Pewnie należy po kolei spisać ze 2000 słów, a mnie się kilka sylab klei. Refren mi tu, mi tu. Seria toksycznych wtajemniczeń był równo 2000 rok, czasy klasówek i przemilczeń, gimnazjum mrok, mrok, mrok. Pan nauczyciel, a w szczegółach John Zorn i Brycz i WKD, i coraz gorzej się z tym czułam, było mi źle, mi źle. Nocne taksówki, nasze twarze, historia jak z najgorszych sztamp, jeszcze szkolne korytarze i oczy lamp, oczy lamp, oczy lamp. Więc tamta ja nie rozumiała, czuła się winna, myśląc, że jest taka mądra i dojrzała jak na swój wiek. Swój wiek, swój wiek. Wszyscy wiedzieli, nikt nie widział, byłam z tym sama naście lat. Teraz to już zamknięty rozdział, lecz został ślad, został ślad, został ślad. Bo wtedy to ja chciałam nie być, dusił mnie wstyd i żal i gniew. Gdy dziś próbuję złapać oddech, słyszycie śpiew, mój śpiew. popękało, tyle razy się zrastało, poszarpało, poszywało. Tyle smutku już poznało, moje serce posiwiało, z tylu sieci uciekało, a tej wyspy nie widziało. Serce mi wydoroślało, tyle razy popękało, tyle razy się zrastało, poszarpało, poszywało. Tyle smutku już poznało, moje serce posiwiało, z tylu sieci uciekało, a tej wyspy nie widziało. W oceanie leży kamień, na kamieniu wielki zamek, co w tym zamku stara wieża, co w tej wieży wielka sala. Co w tej sali skrzynka mała, co tam było zapomniałam, co tam było zapomniałam, kiedy mogła mnie spytała. Serce mi wydoroślało, tyle razy popękało, tyle razy się zrastało, poszarpało, poszywało. Tyle smutku już poznało, moje serce posiwiało, z tylu sieci uciekało, a tej wyspy nie widziało. Te teksty i Smutna Maniuszka, którą teraz usłyszycie, była taką pierwszą pieśnią, którą opublikowaliśmy. Zaczynaliśmy od tego, że przyszłam do Marcina, znaczy nie przyszłam, bo to była pandemia i myśmy tylko korespondencyjnie się poznawali w tej twórczej pracy, z różnymi tradycyjnymi pieśniami, które przez dekadę nagrywałam we wsiach Ukrainy, Rosji, trochę Białorusi, też Polski. I te melodie, które najbardziej miałam w głowie, bo coś mnie w nich poruszyło, czasem to był zbieg akordów, czasem to była jakaś poruszająca historia, która szła za tą pieśnią, osoba, którą zapamiętałam. Czasem coś w splocie harmonii, czy może po prostu w powietrzu w tym momencie, kiedy te pieśni słyszałam. I zaczynaliśmy od takich pieśni jak Smutna Maniuszka, takich trochę wesołych, a trochę smutnych, trochę tanecznych, a trochę tragicznych. Smutna Maniuszka to taka pieśń, że rzeczywiście o smutnej Maniuszce, która nie idzie, wszyscy idą tańczyć, wszyscy są już w korowodzie, a tylko ona nie. Maniuszka jest jakoś skrzywdzona, coś złego jej się zdarzyło, ale korowód idzie dalej, świat idzie dalej. Następne kilka piosenek jest tak bardziej o tym świecie, a właściwie o tym, jak ten świat wchodzi z butami w życie wszystkich takich maniuszek, jakimi tu jesteśmy. Jest też pieśń o bohaterze Timoszy. Akurat pod Kurskiem sławi się Timoszy, ale w innych wsiach czy miejscowościach sławi się innych bohaterów. I tylko stare kobiety, ptaki i rzeka wiedzą, że ten bohater tak naprawdę robi bardzo złe rzeczy i że właśnie jest antybohaterem. So let's go. Jakby ktoś nie zapłacił rat. Żal, że to tak, raz, dwa, że już. Żal, że maniuszce przepadł świat. Żal, że to tak, raz, dwa, że już. Żal, że maniuszce przepadł świat. A już zna maniuszka strach i złość. Żal to codzienny teraz gość. Żal, że to tak, raz, dwa, że już. Że zna zmartwienia strach i złość. Żal, że to tak, raz, dwa, że już. Że zna zmartwienia strach i złość. A lecz ma maniuszka szczęścia łód, bo dziś w szufladzie ziaren ciut. Żal, że to tak, raz, dwa, że już. Lecz dziś w szufladzie ziaren ciut. Żal, że to tak, raz, dwa, że już. Lecz dziś w szufladzie ziaren ciut. A więc dziś maniuszka będzie siać, by garść tych ziaren wiośnie tać. Rzeżu, rzeżu, rzeżu chę siać, by garść tych ziaren wiośnie tać. Rzeżu, rzeżu, rzeżu chę siać, by garść tych ziaren wiośnie tać. A więc tak dziś zamiast kuli kniej musi maniuszce starczyć mniej. Rzeżu, rzeżu, rzeżuchę siać, trochę rzeżuchy i już lżej. Rzeżu, rzeżu, rzeżuchę siać, trochę rzeżuchy i już lżej. Rzeżu, rzeżu, rzeżuchę siać, trochę rzeżuchy i już lżej. Rzeżu, rzeżu, rzeżuchę siać, trochę rzeżuchy i już lżej. Dziś w programie mamy świat. Dziś w programie świat niebezpieczny, tuż za rogiem świat. Dziś w programie mamy strach, nagle znowu strach. Znów się skrada, znowu wraca strach. Dziś w programie mamy gniew, dzisiaj mamy gniew niespodziany, niewidziany gniew. Thank you. prawa jak galowuszka. Chwilą trwaj, zaigrajcie gromcze harmonii. Ja spaju o naszym cimoni. Chwilą trwaj, w nią bagatyrska ja sila. Takim gardzicja Rosja. Chwilą trwaj, sieje w rajonie uważają. Stare kifuraszki znimają. Chwilą trwaj. Płynie rzeka z obcego kraju. Ptaki nad rzeką śpiewają. Łotegar. Ptaki nad rzeką śpiewają. Dziewczyny na chłopca czekają. Łotegar. Gdzie nasz chłopiec dzielny taki? Odpowiedzcie nam ptaki. Łotegar. Nasz Timosza wojuje daleko. Czy widziałaś go rzeko? Śpiewały, że słyszały Timosze, słyszały Łotek. I płakała rzeka, płakała, że widziała Timosze, widziała Łotek. Sunął czołgiem, tratował ludzi, gwałcił, rabował i burzył. Płynie rzeka ciemna i mętna, tylko rzeka jeszcze pamięta. Czasy, sierp, księżyca, trawa i rosa. Pilotaj. Znów świetlicy huczą od sasy, a najpiękniej tańczy Timosza. Pilotaj. Zawsze grają skoczne piosenki, zawsze wiosną rodzi się chłopiec. Pilotaj. Zawsze dają mu broń do ręki, bo na imię ma tak jak ojciec. Znowu zagra harmonia skocznie, z pieśnią szybko czas będzie mijać. Ojciec kupi chłopcu karabin, żeby umiał wrogów zabijać. Pilotaj. Girl child in the dark comes in bells, your servant don't forsake him. Strike their mysteries and cure his heart. Będzie już naszej przyjaźni, nie będzie już całowania, obejmowania. Będzie tylko żywa rozłąka. Zapomniałeś mnie, z wszystkimi się pożegnałeś, ale to ja pójdę na koniec wsi i będę na ciebie czekać zawsze, chociaż wiem, że nigdy nie przyjdziesz. Thank you. Ух ты, черный, черный, черно беру, овае диди ружуак, да сердечной, ну, кого? Да приятели мои сердце, аж ной сердечное. Ох, нас позабыли, да да нашей прежней, да приятства же, ну кого, да наша, ох, да приятной приятства. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej nadal trwa koncert Maniuchy Bikont z zespołem. Kończymy transmisję radiową na antenie Trójki, ale oczywiście ten koncert trwa dalej, można go słuchać w internecie. Maniuszce Bikont na scenie towarzyszyli dziś Asaf Talmudi, Ksawery Wójciński i Szczepan Pospieszalski. Teksty słuchanych przez nas piosenek stworzył świętej pamięci eseista, grafik i pisarz Marcin Wicha, a koncert przygotowali i zrealizowali Zofia Sylwin, Jarek Regulski i Jacek Gładkowski. I jeżeli mogę jeszcze dodać, to tym koncertem wspaniałym świętujemy 63. urodziny Radiowej Trójki i 31. urodziny Radiowego Centrum Kultury Ludowej. I trzymając oczywiście kciuki za to, żebyśmy wspólnie mogli świętować kolejne uroczystości, powiem tylko, że wchodzimy w taki wielki tydzień obchodów trójkowych urodzin i te obchody będą bardzo muzyczne. Maniucha Bikont tak pięknie zagrała. Przed nami spotkanie z muzykami jazzowymi. Będziemy wspominać Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, będziemy wspominać, a jednocześnie nasze studio M5 zostanie nazwane jego imieniem, a potem After Klang, Artur Andrus i bardzo ciekawe osobowości sceny muzycznej polskiej, a na deser 1 kwietnia wspaniała Basia Małecka z zespołem. Tak więc bardzo dziękujemy za ten czas spędzony wspólnie z nami koncertowo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Agnieszka Szydłowska i Hanna Szczęśniak. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans. Zdrowit.